albă din fire. Floare albă, floare albă, v-ane stins în ceasul greu. Floare albă din fire, printre valuri ce se sparg. Se cu pământul îndepărtat pe un vapor ce taie lincărarea, se aprinde dorul unui om în singura. Floare albă din Pireu, floare albă, floare albă, carne stins în ceasul greu. Floare albă din Pireu, printre valuri ce se sparg. Printre valuri ce se sparg, când furtuna toarnă într-una nezăresc pierdută în larg. Floare albă la catar, ai înflorit în ziua nunții mele, când de pe ape am sosit abia în port. Când m-a urnit pe cheia ancore grele, m-ai însoțit cum însoțește un ecou. Floare albă din Pireu, floare.